क्यों दिया मुझे को? क्योंकि अगर मैं तकलीफ में होती और मुझे जरूरत पड़ती तो तुम भी वही करते जो मैंने किया।